Görmedin gözyaşını aşkın ile, ağlayanın aman aman aman aman. Vay ehvaline zalim, sana bel bağlayanın aman aman aman aman aman aman. Anam öyle zalmış nigahım, kılıcı sineme ki aman aman aman aman aman. Farelendi yârelerimi bağlayanın aman aman aman aman aman aman aman aman aman. Şeme pervaneyi yandırdık, içim yanmadadır. Aman aman aman aman aman aman aman. Zaten sana ciğer dalıyor ne? Aman aman aman aman aman. Aman aman aman aman. Aman aman aman. Aman aman.